stau hotărât să amâne campaniile din sud, acordând atenție zonei stocontice, unde primejdea romană era în creștere. În anii 73-72, înainte de Hristos, cetățile grecești pontice au fost cucerite de generalul roman Terentius Varulus. Se pare că grecii din orașele ocupate de romani au cerut în jurul anului 55 înainte de Hristos ajutorul regiului dac. Armata guvernatorului roman Gaius Antonius Hybrida a fost învinsă lângă Istria. Cetățile Tomis, Calatis, Demosopolis și Apolonia acceptă să fie integrate în regatul dac. Orașele care s-au opus, precum Olbia, Istria și Mesembria, sunt asediate și luate cu asalt, suferind grave distrugeri și fiind obligate să accepte garnizoane dace. Urbista își continuă incursiunea în regiune, supunând triburile bastarilor și sarmanților de la est de Dacia și din regiunile nord-pontice. Întreg litoralul pontic și teritoriul până la munții Hemus, Munici și Balcanii se aflau sub stăpânirea lui Urbista. Deci Urbista a organizat expediții până în Macedonia și Iliria. Astfel, regatul lui Burebista și-a atins apogeul și maximă întindere din Carpații Păduroși până la munții Hemus și de la Râul Morava până la Gura Bugului. Conflictul cu Roma era acum cu siguranță inevitabil. Cucerirea cetăților grecești au pus statul dac în conflict cu Roma, care n-a intervenit însă din cauza războiului civil dintre Iulius Cezar și Pompei. Burebista știa că trebuia cumva să-și asigure recunoaștere și pacea vastelor teritorii ale statului său. Astfel, el s-a implicat în conflictul militar dintre cei doi trimițându-l pe Acornion din Dionisopolis ca sola Pompei. Regele Dactoria se oferă sprijin militar în schimbul recunoașterii de către romane vastelor hotare ale Daciei. Trebuie menționat că tot pe vremea lui Burebista s-a început construcția semnului Egiptusei Regea Pământului cu Gaiana și a sistemului de cități dacice menite să bareze principalele căi de acces pe Muntele Sfânt. În timpul domniei sale s-au ridicat numeroase fortificații în toată Dacia. cazul românilor au înlăturarea locului bătrân și primarea puterii.